Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, Pandora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Karşımızda Fahri Önç ve Oktay Demirci, buyursunlar efendim. Günaydınlar. Çok teşekkür ederiz. Vallahi gel Canikom. Canikom çok güzel, pırıl pırıl bir güne başladık ya. Tamam. Seslere bak ya. Pürüzsüz gelen seslerimizle yemin ediyorum yılların o birikimi adeta şey oldu, böyle balgam söküldü derler ya. Adeta evet. Evet, bugün yayınımızdan balgam söküldü. Helal olsun. Boğazımızı temizledik. Buyursunlar efendim. Uğurlu olsun. Hakikaten karşınızdayız bugün. Ege Bey, biz Fahir Gil'de... Uzatmayalım, gazete haberlerine geçelim. Buyursunlar. Geçelim. Dün verdiğimiz bir haber vardı. Merkel'in nesi? Merkel'in memeleri. Çok özür dilerim. Ben diyemiyorum. Benim aile terbiyem. Ama bütün... Meme demeye müsait değil. Bütün gazeteler, bütün dünya konuştu bunu ya. Diplomatlar konuşmuş. Ama onlar öyle konuşmamıştır canım. Kaçıncı sayfadan verdiği gazetenin şeyini yapıyor mesela. Dün Radikal'de de vardı. İç sayfalara gömmüşler. Bir de siyah beyaz fotoğraf, hiçbir şey anlaşılmıyordu. Neyse, ben internetten yüksek çözünürlüklüsünü buldum ve... Ve onu bastırdım. Poster olarak bastırdım. Onu çok peki güzel. Sildin mi? Shift delete yaptın mı bilgisayarından? Niye? Yarın onu göndersene bize eğer yapmadıysan. Tabii ki gönderirim. Tabii teşekkür ki. Ediyoruz. Çünkü basılmışından ziyade ben bilgisayardaki daha çok tercih ediyorum. Şimdi eski Almanya Başbakanı'ndan bahsetmiştik dün, hatırlıyorsunuz. Helmut Kohl. Helmut Kohl hiçbir tarafını açıyor mu diye. Yo, açıyor. 78 yaşındaki Kohl evlilik hazırlığındaymış. Hayırlı uğurlu olsun. Açacağım yeri göreceksin. Sadece karım görecek demiş. 4 yıldır beraber oldu. Ne güzel ya. Dünden beri evlilik haberi veriyoruz bakalım. Ya hakkı dünya şeye verdi kendini, ben size söyleyeyim. Çiftleşmeye verdi mi? Bahar yani, geldi abicim, doğru. Çift olma anlamında. Ama hep kuzey yarım küre. Hep kuzey. Bak, güney yarım kürede tık yok. Tık yok. Güney yarım kürede ölüm sessizliği, kuzey yarım küre kaynıyor. Bele bele yanıyor. 4 yıldır. Havada ne havaymış be. Şurup gibi dedikleri. İşte o yüzden zaten evleniyoruz demiş Helmut Kohl'de. 4 yıldır beraberiz. 43 yaşında eşim demiş. Ha. Ondan sonra ve hayırlı olsun, önümüzdeki 2 ay boyunca daha doğrusu 2 ay süresince evleneceğiz demiş. Ne güzel bir haberle başlayalım. Nasıl 2 ay süresince evlenmek işte dedim. Sabah evlenip akşam boşanıyorlar. Nasıl? 2 ay içinde evleneceğiz. İki şu anda içinde... Vedat Talukay mı olsun, Atakule mi olsun diye tartışıyoruz demiş. Atakule'ye karar vermişler çünkü Helmut Kohl'un siyasi çevresi çok geniş. Yakın ya. Hay bir de yakın. Protokol yani, çok. Çankaya yakın. Protokole yakın olsun isterler. Doğru. Derler. İsterler. Aferin isterler. Evet. Şimdi madem öyle, size çok güzel bir şey. Üzüntü verici. Yemin ediyorum bahar geldi, mangal sezonu açıldı. Doğru. Biz ülke olarak mangalı seven, mangalı aç bir toplumuz. Ama maalesef ki Uruguay'dan rekor haberi geldi. Dünya mangal rekoru Uruguay'da hafta sonu kırıldı ablam. Mangal rekoru mu? Çünkü Uruguay'ın başkenti Montevideo'da bini aşkın barbekü manyağı 12 ton bifteyi mangalda pişirmek suretiyle bu alandaki rekoru kırdılar. Yanı sıra da 6 ton kömürü ateşe vermişler. İtfaiyeciler mi istersiniz yan tarafta, ama itfaiyeciler de ete doymuşlar. Bütün Uruguay halkı mutlu mesut yattılar dün. Yalnız evet. 12 ton o kadar ya. Değil ya. Evet. Pardon canım, 12 tonu sen bir terbiye etmek için ne kadar şarap, ne kadar affersiniz şarap dedim de yani şarap sos yapan şarap sosla marine eder. Zeytinyağı, soğan, yoğurtla yapar. Yoğurdu var, bilmem ne var, ekmeği var bunun. Yalnız bu arada et sever dinleyicilerimize ben buradan seslenmek istiyorum. Bir tarih ver hemen. Çok yakın zamanda ben marine dünyasına girdim de yani marine edilmemiş eti yemek yamyamlıkmış. Bunu kimden ortaya öğrendiğini çıktı. Söyle. Bunu televizyonda Jamie Oliver'dan gördüm. Bir de yakınlarında Jamie Oliver'dan daha yakın sana, böyle yakın bele. Fahir'den de gördüm de Jamie Oliver daha güzel yaptı. Ne yalan söyleyeyim falan. Ulan Jamie Oliver senin kursağından bir lokma et mi geçirmiş? Beni söyletiyorsun kötü kötü. Tamam canım, Allah Allah, ben sizi ikinizi aynı kefeye koymuyorum tabii ki de, son yaptığım şeyi Jamie Oliver tarifine göre. Peki yapıyorum. Şöyle bir şey sorsam, çok özür dilerim, buna büyük bir samimiyetle cevap verirsen çok sevineceğim, yoksa çıkıp gideceğim şuradan. Diyelim ki bir uçurumun kenarında Jamie Oliver var, öbür ucunda da ben varım. Nasıl bir uçurum bu Fahir? Böyle. İki ucu uçurum. Bir sen de tam ortada böyle iplerle tutuyorsun. Evet. Ama artık gücün yetmiyor ve birini bırakmak zorundasın. Kimi bırakırsın? Jamie Oliver'ı bırakırım tabii ki. Oh be. Bir an beni bırakacaksın diye çok korktum da. Yok canım, o kadar da değil yani. Sonuçta Jamie Oliver'ı ben kurtardıktan sonra oh thank you bye bye diye gider. Ülkesine gidecek. Ben sonra onun peşine düşeceğim de o kurtarmamın şeyini yapacağım. Seni ben her sabah görüyorum. Fahir Bey, bugün çorbanı içeriz artık. Yaşadığına göre diyerek ben onun şeyini, emeğin karşılığını alırım. Jamie Oliver'ı bir daha nerede göreceğim? Canım olsun ya, öyle böyle inek gibi sağsan da gerçekten şu anda hayattaysam bunu sana borçluyum. Çok teşekkür ederim. Oktay. Peki şimdi gerçekten abla. 12 ton et o kadar da şey değil ya. Yani 12 kilo et pişiren adam vardır herhalde. Bir herhalde derken? Yani aramızda da var. 12 kilo eti şöyle bir sağlam mangalcı kalabalık bir gruba 12 kilo et pişirir. Nasıl bir gruba Ege'cim bu? Ondan 1000 tanesini toplasan 12 ton oluyor işte. Sağlam çevresi olan 1000 tane adam istiyorsun yani. Benim yani bizim aklımıza gelmemiş daha önce. Bu daha yakın zamanda yapılmamış mıydı ya, böyle mangallar birleştirilmişti, dünyanın en uzun Adana kebabı falan yapılıyordu. Yapılmıştı. Falan yapılmıştı, o, yapılmıştı da bana şey garip geldi ya, 12 ton et için evet. 6 ton kömür mü dedin? 12 ton mantıklı et. Bir şey gibi geliyor sanki. Doğru, olur mu canım, 3 kilo 5 kilo kömür alıyorsun. 1 kilo ete yarım kilo kömür mü şey oluyor? Tabii tabii. Bak ben sana söyleyeyim, o kömür şeylerin üstünde yazıyor 10 kilo et pişirir. 10 kiloya kadar et pişirir diye yazıyor. Benim aldığım kömürün üstünde. Tamam işte Fahir, tamam, ben de onu söylemeye çalışıyorum ya. Jamie Oliver'ı bırak, kurtaracaktın abi sen. Niye öyle? Yarı yarıya diyor adam, çok haklı. Demek ki verim kaybı oluyor o kadar büyük mangal olunca. Tabii abla. Yarı yarıya doğrudur. Doğru. O zaman bir rekor haberi daha var. Onu da verelim mi yoksa? Biz niye kıramadık bu rekoru ya? Kıralım, herkes bizim hafta sonu millet kendi evinde yapacağını bir araya toplanalım. Evi bahçesi büyük olan bir yerde güzel yapalım. Güzel bir organizasyon yapmak lazım. Yani nedir ki, şuradan iki çağrı yapsak affedersin gömeriz o Uruguay'ın rekorunu. Uruguay'ın mangaldan ne anlar hem. Hakikaten ne anlar. Kurutmuşlar eti. Katır kutur herkes kayış gibi. Ben öyle fotoğraf gördüm, hakikaten kayış gibi etlerdi. Neyin rekorunu kırdıkları da belli. Şu mu adamlar? He. Yaman fotoğrafın kendisi. Fotoğrafın yaman. Kendisinde meymenet yok ki, etinde olsun zaten. Uruguay'ın danası mı meşhur? Bir tane bir şey mi çıkarmış? Dünyaya bir şey mi kazandı? Bir Uruguay'ın şeycisi vardı. Bir manyak kalıcısı vardı. Eurovision'da başarısı mı var? Hiç. Bir Eurovision'da derken. Bir tane oyuncusu NBA'de mi oynuyor? Ya Avrupa Birliği'ne aday Nobel'li değil mi? Nobel'li yazarı mı var? Yok. Avrupa Euro Birliği'ne 2000... üyesi değil mi Uruguay? Ha. Benim bildiğim aday ülke statüsü. Aday doğru. Galiba Türkiye'den daha önce şey. Öyle çünkü bir avantajı var. Biz ondan. Türkiye'de habire müzakerelere efendim işte bunlar müktesebata uygun falan filan getirirken adamlar ekmeğin arasında koymuşlar biftekleri. Onu ya bırak müktesebata. Şunu iyi aç açına düşünün. Olicim diye vere vere adamların eline Barroso'ya böyle Barroso top top et olsun diyerek ete boğulmuşlar. Tabii ki bizden önce girecekten. Uruguay bir de Avrupa ile alakası yok ama o etin kokusu her yere, bütün sinmiş. Dünyaya siner. Sinmiş canım. Sinmiş. Antalya'dan da bir rekor haberi var ama. Maalesef onu alamayacağız. Onu ilerleyen dakikalarda. Çünkü çok enteresan, ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş? Büyük teneffüs vakti erken alınmış. Hadi ya. Şimdi o yüzden büyük teneffüse çıkmak zorundayız. Büyük teneffüsün hemen ardından sevgili dinleyiciler, ama hemen ardından yine hesaplaşmalar. Büyük hesaplaşmalar başlıyor. Kim ne yapmış, ne demiş, olaylar nasıl gelişmiş, hepsini ayrıntılı bir şekilde burada değerlendiriyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo 3'desiniz. Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Biz de buyursunlar efendim. O zaman. Antalya'dan bir haberle başlamak istiyorum ben. Buyursunlar efendim. Evet. Oktay'ın sesi Antalya'dan geldi ablam. Antalya'dan bir haberle ben devam etmek istiyorum. Yine bir rekor haberi ama maalesef biraz can sıkıcı bir haber. Antalya'da bir restoranda 189 santimetre uzunluğunda bir lahmacun yapılmış. Hayır, ben de 189 santimetrelik saç çıkmış mesela, bu tatsız bir haber olurdu. Lahmacundan mı? Veya herhangi bir gıda maddesinden. Lahmacunun uzunluğu 189 santim. Yarı çapı olmaz mı lahmacun? Çapı olur. Veya yarı çapı olmaz. İşte çapıdır belki. Çapı ise çevresini söyle bana. 189 mu? Evet. 570 falan ediyor. 570 falan derken 2 pi çarpma şey mi? Çap evet. diye düşündüm ben. Ha, çok güzel. Ben şey yapayım mı devam edeyim? Niye yarısına kadar ölçsünler diye düşündüm. Bravo. Şimdi demişler ki bu yeni bir dünya rekoru. Ama maalesef... Dünyada başka lahmacun yapan yok. Aa öyle deme. Neresi var deme. Lahmacun yapan? Lahmacun yapan. Uruguay. Uruguay ete doymuş ya. Öyle ete doymuş. Uğraşacağız. Valla Uruguay mangal yapıyorsa vardır lahmacuncusu ya. Bir iki tane. Evet. Yani benzeyen şeyler vardır ama tam anlamıyla lahmacun yok. O zaman İtalyanlar da yapıyor dersin yani. Ha şey doğru bu şey Türk pizzası diye geçiyor ya. Şöyle duracağım ben. Cüce gibi mi? Böyle duracağım ya. Stüdyo cüceleri. En güzel şey. Şimdi demişler ki Abdullah Bey demişler. Buyurun. Buyurun. Buyurun. Ha, buyurun. Ramazan demiş sonra. Ramazan. Buradayım abi. Geçen yılda bu Abdullah Bey ve restoranın 115 santimetrelik lahmacun yapmış. Bu kayıtlara geçmiş. Çok güzel. Ama 189 santimetrelik bu lahmacun sırasında noter çağrılmadığı için maalesef. Küçücük bir detay. Küçücük bir detay. Emekler boşuna gitmiş. Bu emekler boşuna. Gerçi bunu yapan bir daha yapamıyor mu ya? Bu bir şey meselesi mi? Bu onur yani meselesi. Bazı şartların mı gerekiyor? Noter de çok yiyormuş abicim. Yani evet, noter abi. 118 santimlik lahmacun hepsini noter yemiş. 189 daha rekor falan bir fotoğraf çektiremeden bakmışlar. Limon, limon diye kim şey bu? Yapmış. Noter mi? Noter taklidi yapıyor. Daha çağırırlar mı? Noter taklidi değil. Çok konuşmuyor ya noterler. Öyle bir şey canlanmıyor. Ama o tabii ihtimalle. İmza atmaya alışmış adam. Doğru. Orada imzasını en güzel şekilde öyle yapıyor. Geçen orada kalemle dişini karıştırıyor. Geçen bir yarışmada Nihat Beyan çıktı ya. Yine. O noter var ya en ünlü noter Türkiye'nin. Bir numaralı. Hala noter. Şey mi? İstanbul hala noter mi? Bir numaralı noteri o. Bir numara mı? Yok tabii. Be bir numara değil. Bir numaralı noter. İstanbul bir numaralı noter. Tamam. Akalite noter diye geçer. Yarım saat içinde bu Antalya'daki Abdullah Bey'in restoranında 188 santimetre uzunluğunda ikinci bir lahmacun yapılmış noter geldikten sonra. Al başına bela işte. Demek ki hiçbir esprisi yok. Dakikasında yapıyorlar ama. 188 nedir ya? Ama şimdi çok tamam, büyük benim bir şey. Kadar, tamam. İki kolumu açtım işte al sana 188. Ama bu da lahmacunun çapı mı? Ne? Onu da anlamadık hala. Çapıdır canım. Çapıdır. Uzunluk dediğine göre bir baş. Bir de daha uzun olan verilir böyle rekor haberlerinde. Benim tecrübelerime göre daha büyük olan. Yarı çap değil çap. Çapı da yani belki uzunlamasında pide gibi yaptılar. İçi lahmacun içi. Ha, o da olabilir. Evden bak. Mi getirmişler? Çünkü o kadar için. Fırın yoktur. Evet yani. O çapta fırın. Burada zaten esprisi lahmacun değil. Fırının kendisi olurdu. Öyle bir fırında olmadığına göre. Belki parça parça pişiriyorlardır abi. Böyle çevire çevire. Nasıl sonra tükürerek mi yapıştırıyor şey fırıncı? Onun içine nasıl sokuyor Oktay'ım? Neyi? Onu böyle bir delikten sokuyorsun ya. Abi o işte deliğe girdiği kadar sokarsın. Sonra çevire çevire pişirtirsin. Ondan sonra ikiye katlarsın. Sen çember konusunda herhangi bir fikrin var mı? Hayır. Çevresi... Mesela yıldız şeklinde olsa uçlarını sok. Pişir çıkar falan da. Tamam. Yuvarlan nasıl ucunu azıcık sokuyorsun? Uç derken. Abi girebildiği ucu kadar sokuyorsun işte. Girmiyor ki. Efendim? Öyle diyeyim ben sana. Girmiyor ki. Girer girer. Şimdi çemberin çevresi nedir? Çapıyla daha doğru orantılıdır bence. Alanı nedir? Kısa kenar çarpı uzun kenar değil mi? Çember. O kısa neredeyse. Kısa kenarı sokuyorsun işte. Öyle bir şey diye düşündüm ben. Demek şöyle mi demişler? Abi demin gelseydin var ya 180, 2 metre falan yaptıydık da şimdi olmadı. Ustanın elleri biraz şey olduğu için. Orada böyle biraz. Yağlı olduğundan sokamam. Böyle şey yaptı ama çok lezzetli bak biraz ucundan ye diye. Böyle koparıp gudundan ben zaten şey. Lahmacunla kıymalı pidenin farkını bilmiyorum. Hamur inceliği mi? Hiç bunu söyleme bir yerde adamı tefe koyar çalarlar. Nasıl insan? Beni niye tefe koyuyorlar? Cengi miyim, köçek miyim? Neyim yani? Niye öyle bir şey yapıyorsun? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Senden ben çok güzel, mantıklı bir soru sorduğumu düşünüyorum. Çok da mantıklısın. Bravo ama senden çok güzel köçek olur o ayrı. Çünkü böyle bir kıvrak bir yapım kıvraksın ya yemin ediyorum. Kıvrak ve iş. İşbirliği. Yerim. Oktay mesela biraz daha etine dolgun. Yok. Daha tıkız. Ben daha yemek kısmında olurum ben. Ha, evet, Oktay ben. Pideyi yer. Ha. Sen böyle bizim karşımızda oynarsın. Ben de hesapları toplarım. Bana pis herif. Lahmacun şunlara. Ve kıymalı pide arasında minimuş 3 fark söyleyin. Söyleyeyim mi? 1. Şatka. 1. Hamur. Hamur aynı hamur diyeceksin ama zarafet onun inceliğinde. Anladın mı? 1. 1. 2. Mini muş. Yalnız hangisini daha ince, hangisini daha kalın falan olduğunu da söyle de tartışmaya çıkmasın sonra. Lahmacun ince tabii ki canım. Onu söylemeye gerek yok. Jilet inceliğinde olur. Hatta böyle onu böyle lak diye sokmaya çalışırken çoğu insanın böyle buradan buraya böyle joker ağzı oldu derler. Doğru, kesin. Ağzı kesilen çok insan var. 2. İçi. Malzemesi. Malzemesi. Mi? Çünkü mesela kıymalı da bildiğin löp löp löp kıyma. Efendime söyleyeyim. Lıp lıp lıp içine soğan ve şeydir yani, çok şey daha kıyma ağırlıklıdır. Ama mesela şeyde lahmacunda bölgesine göre değişmekle birlikte içinde bulguru da vardır vesaire. Yani bulguru da koyuyorlar. Bulgur mu? Lahmacuna mı? Lahmacuna bulgur da koyuyorlar. Patates koyduklarını da söyle de bir daha yemeyin. Ben ama sana yemin ediyorum. Lahmacunda biraz sarımsak da var galiba. Yalan bak, söylüyor ya. Bulgur falan bulgur konmuyor. Konmaz. Bazı bölgelerde de bölgesine göre değişir dedim. Bak. Nerede konuyor bulgur abi lahmacuna? Bana bir bölge söyle. Valla ben sana söyleyeyim. Askerdeyken içine koyuyorlar. O lahmacun değil ki, o başka bir şey. O bulguru de ekmeğin içinde nasıl değerlendirebiliriz? Bir cevabı. Bir değişikliği. Evet. Neyse. O sarımsak var galiba. Var var sarımsak var. Ve 3 yapılış şekli ablam. Yapılış şekli derken? Yapı. Elips oluyor. Biri eliptik, biri yuvarlak. Minimuş 3 söyledim. Minimuş, evet. Ama doğru, sana maksimuş da söyleyebilirim. Maksimuşlara geçmiyor. Buyurun efendim, haberlerle devam. Öyle bir şarkı vardı biliyorsunuz. Maksimuş, maksimuş diye. Şimdi ha, İspanya'da pardon, hükümet kuruldu nihayet. Ben çünkü yüreğim küp küp ediyordu. İtalya mı acaba? Yok yok, İspanya. Burada kuruldu mu, kurulacak mı? Berlusconi önde gidiyormuş bu arada. Evet, 99 sandalyesi var. Var valla. Aldıkça alıyor. Kaç masan var diye sormuşlar. Masam mı demiş o da. Şimdi İspanya'da da hükümet kuruldu, kurulacak, kurulacak mı, kurulmayacak mı derken dünyada ilk kez kadınlar kabinesi kurulmuş. Ha, gün gibi valla gidiyorsun. Ben de filmi vardı onun. Ne, kadınlar kabinesi, hı-hı, mi? Çok güzel bir kitap ismi değil mi sizce de? Kadınlar kabinesi. Bir de onun uyarlaması filmi sinema vardı diyorum. Daha güzel olabilir mi? Sineması mı? Kadınlar kabinesi mi? Evet. Kadınlar kabilesi olmasın. O yanlış bir şey bak. Ha, kabilesi doğru. Şimdi 17 bakandan onu kadın. Savunma bakanı güzel da hamileymiş 6 aylık. Böyle karnı burnunda gelmiş, öyle güzel güzel yemin etmiş. Demişler biraz sıkıntı olacak bundan sonra İspanya'nın kararları konusunda. Çünkü kadınlar birlikte çalışamıyormuş abla. Ama erkekler çok güzel çalışıyor ya, hepimize yeter. Niye canım? Şimdi ne alakası? Şimdi bakanlar hemen orada dışarıda toplancı, kabine dışında kalanlar hemen şey, kadınlar bir arada çalışamıyorlar sayın başbakanım diyerek böyle şey yapıyorlar. Yalnız başbakan da kadın. Başbakan da mı kadın İspanya'da? O seçmiş zaten hepsini. Sen gel. Bir dakika ya. Şaka değil. Başbakanın bizim kankası değil miydi? Kim değil miydi? Zapatero değil miydi İspanya başbakanı, yanlış mı? Ya oğlum seçimler yapıldı işte. Seçim. Tamam işte, şimdi Zapatero değil mi? Zapatero. Hoşçakal Zapatero. Welcome to the jungle. Yeni aa, gelenler. Kim kankamız olsa ülkecek gider ya. Ya kimi elimize atsak affedersin şeyde kurutuyoruz ya. Yenisi Rodriguez ya. Rodriguez mi? Çok güzel ismi var. Hakkı diye şey yap. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel. Bence olsun. İspanya çok şık olmuş valla. Bir de şöyle bir bakın, sabah gazetesinde fotoğraflara bakıyorum. Güzel de kadınlar. Güzel de kadınlar yani. Bu genç. Politika çukurunda gitgide böyle şey, yüzleri asılmış erkeklere efendim, benzemeye başlamış Angela kadınlar. Angela Merkel, Madeleine Albright gibi falan değil. Evet, onlar erkek gibi olmuşlar artık yani. Tipleri falan kaymış. Hala Angela Merkel diyorsun. Kadın ne yapsın ya? Ne yapsın? Daha ne yapsın? Hadi Merkel diye başlıklar atıldım Türkiye'ye. Çatalsa çatal. Her şey var. Allah'ımıza bin şükür diye. Güzel. Bu arada ben bir gazetenin arkasında gördüm. Yıllardır devam eden tartışmalar, FBI son noktayı koymuş. Neymiş? Marilyn Monroe'nun pornosu var diye. Demek ki bu işlerde son şey FBI. FBI Türkiye'de yıllardır tartışılan şeyler var. Ben isim vermek bazı istedim, isimleri buradan vermek istemiyoruz ama yani bizim ortaokul zamanında en çok tartışılan onun da varmış diye. Pornosu varmış. Pornosu varmış diye konuşuluyordu bu. Ki hakikaten küçücük çocuk. FBI çağırmak lazım demek. FBI niye nasıl koymuş ya son noktayı? FBI bu bir onun sitesi var. Uzmanı varmış orada. Site gezmene gerek yok diyor. Sitesine giriyorsun. Tık tık kim yazıyorsan mesela Marilyn Monroe XB. Dünya üzerindeki bütün şeyler orada toplanıyor. Ana çok, merkez orası. Çok güzelmiş ya. Dağıtıcı firma. Harika bir gelişme. Bir araştırma haberi vermek istiyorum ben, izin verirseniz. Veriştiriniz. Şimdi kişi daha farkına varmadan 10 saniye önce beyinde karar veriliyormuş. Bu ortaya çıkmış. Kişi derken? Araştır. Kişi dediğim insan. İnsan yavrusu. Human yani bebek. Being. Evet. Kişi sanki böyle daha kişi diye öyle bir şey kişi var ya. Kişi ne kadar çirkin bir lafmış öyle ya. Bir adam var ya. Hakikaten ya. Kişilik diyelim mesela, kişilik. abi veya diyorum, kişiliksiz. Bayan diyelim, beyefendi diyelim. Leipzig demek istiyorum ben. Leipzig. Leipzig Beyin Bilimleri Merkezi'nden bir araştırmacı. Beyin Bilimleri Merkezi mi? Leipzig'tir ya o. Leipzig değil. Leipzig diye biliyorum ben. Leipzig mi, Leipzig mi? Çok güzel biliyoruz ya ikimiz de. Dünya aleme yeter. Buyurun. Şimdi normalde mesela sen bir karar veriyorsun ya. Ben mesela, karar vermekte çok zorlanıyorum. Tamam. Ama karar verdiğim zaman da değiştirmem. Abla, öyle de bir huyum vardı. Verdiğin en son kararı söyle bana. En son karar mı? İkinizden biri hadi söylesin. Ben en son kararı verdim. Carla Sarkozy diyorum. Sabah gazetesinin ikinci sayfasından. Bravo diyorum. Ben de bunu demin nazara dikkatimi çekti. Şimdi sen bu kararı verdin ya. Aslında on beynin saniye 10 saniye önce... Ne beyni be? Bunu, bu kararı ben beynimle vermedim ki. Sen şimdi bu kararı beyimle birlikte verdin. 10 saniye önce ne oldu? 10 saniye önce aslında karar vermiş oluyor. Sen daha o Carla Sarkozy'nin fotoğrafına bakarken kararı vermiş olmuş olman lazım. Bu kafaya koydum yani. Kafaya koydu. Bir de senin Ege kafaya kararın, koyduğunu yapar. Senin kararın yanlış oldu ya. Yanlış örnek. Evet oldu. Ya diplomatik kriz yaratacaksın. Çünkü her halükarda kafaya konulacak bir şey de. Mesela öyle ortadan bir karar ver Fahir sen. Ortadan. Çayı limonsuz içmeye karar verdim. Şu anda bundan sonra çayı limonsuz içmeye karar verdim. Aslında şimdi karar vermedim buna. Buna yıllar önce karar verdim doğru. 10 saniye önce karar verdim. Manyak gibi bir araştırma ya. 10 saniye önce mi? 10 saniye. Yalnızca 10 saniye önce. Gerçi kararı verme anı nedir? Burada böyle beynimizde bir noter, bir muhtar bir şey mi var? Orada bir i̇şte damga mı basılıyor? Ondan 10 saniye önce. Orada sayaç var ya. Mesela, o sayaç bir değiştiği zaman mesela 10 saniye önce sonra. Senin onun... beyninde sayaç mı var? Aktif sayaç var. Reaktif sayaç var. Hayır beyninde. Ben de öyle tabii. Yani biyolojik sayaç. Sen bazen düşüncelerini geri akıtarak şey mi yapıyorsun? Beynini genç mi tutuyorsun? Tabi biyolojik sayaç dedikleri o değil mi? İnsanın doğru. İki sayacı vardır. Hayır o biyolojik dediğim baba senin. Hayır. Ha doğru. Baba sayacı diye geçer. Babası. Şimdi. Ne olmuş yani? O yani o ya, saniye. Parası saniye başına kaç para veriyorum birader onu söyle bana. Ben ona göre parasıyla değil mi kardeşim diye şimdi, şeyini yapabilirim yani. Diyelim ki saniyesi 10 TL. Evet. Kaç saniye? 10 saniye. Al kardeşim yüz yap bir sus. Bak ama bunu da ben ne yaptım? 10 saniye önce karar verdim. Tut gelin perçeminden şimdi. Mesela bu lafı demeye 10 saniye önce karar verdim. 10 saniye önce karar verdim. Perçem lafını. Beynin hangi bölümüymüş bu kararları? Kimmiş ben bu ya? Beynin tamamı mı karar veriyor? Beyin Bilimleri Enstitüsü Başkanı Doktor Profesör Doktor herhalde. Beynin tamamı. Karar yani verme mekanizması. Yani beynimizin bir kısmı diğer kısmından 10 saniye daha geri zekalı diyebilir miyiz? Geç al şey diyeyim geri zekalı demeyelim de. Geç algılıyor. Kıt kot. Ne kafa denir ya? Kıt kafa, kot kafa. Kod mesela kafa. Yer zeminin altında kot kafa. Kot kafa, ha. Yer zemin gökbakır mesela. Veya kot mol. Hem zemin gökbakır. Hem zemin gökbakır da güzel. Karar artık bilinçli alındı, inancından vazgeçilsin. İnsan kararını bilinçli almıyor. Beynimizin yarısı alkollü, angut. Diğer yarısı ona göre kısmen daha az angut diyebilir miyiz? Doğru. Evet. Tam da bunu söylemeye çalışmış. Tütünün iyisi. Ehveni şer dedikleri. Ne kadar günaydın güzel. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. İyi kalp insanlar, iyi kalp insanlar. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakacaktık. Ancak son dakikada bir gelişme oldu. Evet, hiç tahmin etmediğimiz bir gelişme oldu. Yeni bir sponsorluk anlaşması kapsamında. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir köşemiz varmış. Şimdi bunu anlamıyorum şimdi. Bizim sponsorumuz Panora değil mi? Panora abi evet. Ya. Zaman zaman mesela şey yapıyoruz. Sen niye bizim sponsorumuz Panora'ysa. Tamam. Panora'daki sinemadan niye davetiye vermiyoruz? Ben bunu anlamıyorum. Abi ona da sıra gelecek. Ona da sıra gelecek. Ona sıra gelecek. Diğer anlamadığım konu evet, bizim sponsorumuz Panora'yken. Evet. Bu yeni sponsorlar nasıl programın içine girebiliyor? Abi yeni sponsor değil ki. Yeni sponsor değil. Şöyle niye abi işte böyle mesela sponsordan... Kumpir, kumpir vermedik mi? Sponsor reklam diyor yani. Şöyle bunu girmek zorundayız yani. He. Anadolu Hafriyat. Anadolu Hafriyat geceleri çalışır. İşte bunu girmemiz... Nedir bu şimdi? Yalnız sloganı da yanlış söylemişler zaten. Nasıl bu sefer. Sapık sapık kaydedip gönderiyorlar. Anadolu Hafriyat mı şimdi bizim sponsorumuz? Evet abi. Panora mı? Hayır programı şimdi programın bu köşesini destekleyen Anadolu Hafriyat. Ama genel bakış sağlayan Panora. Ya benim bildiğim de Panora da dükkan açıyor dedim ya. Tamam işte öyle zaten. Anadolu Hafriyat'ın dükkanı mı var Panora'da? Tabii Anadolu Hafriyat dükkan açıyor şeyde dükkan Panora'da. Dükkan değil, ofis fire. Ama benim bildiğim Panora 10'da kapanıyor. Anadolu Hafriyat geceleri çalışıyoruz i̇şte diyor. İşte o geceleri bir bu nasıl olacak onu anlamadım ben. Şöyle söyleyeyim. Şimdi ofis ya Anadolu Hafriyat'ın şeyi. Evet. Evet. Ofis olduğu için gece depo olarak kullanıyor ofis. Bu hafriyat dediği... Ne diyorsun? Bir ofis diyorsun, bir depo diyorsun. Hocam hafriyatla ofis, ofisle hafriyat olur mu? Ne yaptın? Ofiste buğday olur. Benim bildiğim kadarıyla galiba şimdi bunlar ana merkez bir yer arıyorlar. Panora'da olacaklar. Oradan anla. Çünkü Ankara'da saçma, ya Panora. Saçma oldu falan. Ankara'nın göbeği ya. Evet. Yani Ankara merkez, oradan Anadolu hafriyat. Ben bir şey gördüm, uçak firması Anadolu Jet diye. O da böyle Ankara'dan bir sürü oklar çıkarmış Anadolu'nun hafriyat çeşitli yapacağım yerlerine. Aynı Anadolu hafriyatta, aynı mantaliteyle merkez Panora üstünden. Dükkan açmıyor mu abi? Ona açıklık getirmedin. Dükkan merkez gibi. Merkez ofis. Dükkan ben, gündüz, geceleri hafriyat gece. Hafriyatta geceleri oradan araçlar çıkıyor. Garajlardan mesela nereye gidiyoruz? Konya'ya gidiyoruz. Anadolu hafriyat. Geceleri orada kazıyorlar. Sabahleyin günün ilk ışıklarıyla dönüyorlar. Çalışma sistemi de bizi ilgilendiriyor. Biz hemen yeni köşemize bakalım. Ne yeni köşemizin adı? Köle misiniz efendimi? Hemen girelim o zaman. Anadolu hafriyat sunar. Köle misiniz efendimi? Anadolu hafriyat. Geceleri çalışırız. Köle misin efendimi? Köle misin efendimi? Köle misin efendimi? Köle misin efendimi? Köle misin efendimi? Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk gerçekten. Yeni bir soluk, yeni bir heyecan. Anadolu Hafriyat'a çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu çok köşeyi desteklediği için. Çünkü buradaki içeriği sağlamak öyle kolay değil. Bir internet sayfasına gidip de oradan bir şey indirerek olmuyor. Araştırmalar yıpratıcı, saatlerce süren çalışmalar gerekiyor. Sonra... Bir de hala soruyoruz Anadolu Hafriyat ne iş yapar, ne yapıyor diye. İşte bu şunu yapsa vakti doldu adamların ya. Evet. Tabii canım. Geceleri ya, hafriyata vakit kalmıyor diyebiliriz. Üstelik geceleri çalışıyorlar. O yüzden geceleri çalışıyorlar. Anladım ya. Gündüz bütün bu işlerle uğraşıyorlar. Geceliğinde hafriyat anca. Bir de gece serin olur ya, o güzelliği var. Bizden bakacağım. Başka acaba destek olduğu program var mı ki içerik sağladığı? Tabii ki, tabii ki. Birkaç çocuk tane... tiyatrolarına destek oluyorlar. Tabii. En son bir şeyde resim sergilerini falan. Resim flamenco şeyine olmuş. Efendim, Ankara Film Festivali ne oldu? Gene Anadolu Hafriyat. Yani burada sayamakla bitmez. Sanat deyince akla hafriyat geliyor. Anadolu Hafriyat. Yani ben sana söyleyeyim mi? Hafriyattan kazandığını sanata yatırıyor, gömüyor. Öyle söylüyorum. Hafriyattan kazanıyor, sanata gömüyor. O evet. Zaman buyurun. Vay be, bu hafta dosya sizde. Kölelik, efendilik tabii ki hepimizin. Kimse köle olmasın, herkes efendi olsun. Ama o herkesin... zaman kim köle olacak? İşte bak. Demek ki bu durumda birilerinin de köle olması gerekiyor. Birilerinin çünkü... canı fena yanacak diyebiliriz Oktay. Kesinlikle diyebiliriz. Şimdi evet. Hazırsanız başlıyoruz. Kalemler, kağıtlar. Test mi bu? Hayır. Bu kölelik testi. Klasik. Kölelik testi. Klasik, çok ben köle çıkacağıma eminim ya. Köle, sende var. Sende böyle bir şey var. Köle de değil de. Ruhen sen... bir eziklik. Böyle bir pezant ruhu var bende. Pezant. Hizmet için yaratılmış. Hatta hizmet şöyle için yaratılmış. Gözlerde zevkler niye? Çünkü hayattan zevk değil. Hizmet için emir almak istiyorum. Bazıları hayattan zevk alıyorlar, bazıları emir alıyorlar. Bak, Oktay öyle ben değil. Emir alanlardan. Hükmedici. Ben hizmet içi eğitim için yaratılmışım. Evet, hizmet. Hizmet içi eğitim ve şey. Oktay'da bir şeflik ruhu var. Şefim. Şeflik ruhu var. Ben çünkü efendi de değil de şef. Şef. Pesant. Zaten. Ben efendi olacağım. Benim İlk doğarken söylediğim lafı biliyor musunuz siz? Sakallı doğmuşum ben zaten. Zaten efendi sakalın gözükmüş. Efendi olacağıma şef olurum daha iyi demişim. Yani tam kafiyeli falan bir şey olsaymış daha etkili olacakmış da yine de bence çok anlamlı bir şey. Bence dünya ilk gelişte bunu söylemiş olmaz zaten. Bunu bir yerlere birilerinin not etmesi gerçekten gerekiyordu. Doğumhanenin kapısına yazılması lazımdı. Dünyaya efendi olarak gelmektense şef olarak ve servis şefi diye bizim de. Bizim doğumhanenin kapısında bir tür dünyaya bedel diye yazıyordu. Ciddi olamazsın. Yok hiçbir şey doğumhane bizim yazıyordu. Ha iyi o öyle yazdığı iyi olmuş. Bence doğumhane kapılarına şey yazmak lazım. Dışarıda erkekler bekliyor ya annenin gelmesini. Hı. Üye olmayan giremez mi? Bebeği ebe getirecek diye. Yarın öbür gün küfür ederken akıllarında bulunsun diye. O küfür ettiği ebeyi dört gözle bekliyorsun diye. Ha. Bence bunu yazmaları lazım orada. Çok güzel. Yemin ediyorum. Bir de o baba mı küfür etti? Babanın mı çocuğa küfür etti? Babanın ahı geçiyor ya küfür çocuğa. Küfür engellemeye çalışıyor. Başkasının ebesine küfür etmesin diye. Bizim doktor öyle demişti. Sizi doğuma alacağız. Böylece ebeler hakkında ileri geri konuşmazsınız demiş. Doğru bak. Bu mantıklı. Bu mantıklı. Evet Fahir ver. Şimdi hazırsanız. Ebe misin köle mi? Ebe misin köle misin? Akşamleyin arkadaşlarınız. Çok özür diliyorum. Evet. Çok özür diliyorum. Tabii. Anadolu Afriyat'tan da çok özür diliyorum da. Ben de. Aynen. Kör ebe oyunundan. Evet. Niye başka bir meslek bulamamışlar mı? O yani bir insan niye ebe oluyor? Ebe ebe deniyor ona? Ve ebeliyor. Bir de öyle bir şey var. Evet ebelemek. Ebelendim. Demek. Mesela cümle içinde kullan. Yahda pazarda ebelendim. Çünkü pazar o da kaçarken pazar bölgesine orada ebelerler. Bir şey soracağım ya. Ebelerler. Ebenin İngilizcesi ne? Yani ebelemek olan ebenin. Söyleyeyim var, ben sana. Var hemen. Öyle. Bak geçen dizide gördüm de şimdi hatırlamıyorum. Bir dakika, onu söyleyeyim. Şimdi çok bir anda yükleyeyim. Bir İngiliz çocuğu olarak düşün kendine. Bu da konuştuğu için kafam karıştı. Siz aranızda konuşun ben size hemen bulacağım. Şimdi ben şimdi Royal Akademi'nin etrafında koşuyormuşum. Midwife. Midwife. Midwife mı? Ebelemek anlamında midwife mi kullanılıyor yine? Tabii çocuk. Midwife yakalayamaz. They cannot catch. Midwife cannot catch adlı Rod Vaudeville'e hoş geldiniz. Midwife yani yarı ana. Daha doğrusu yarı karı oluyor koca için. Evet yani midwife çocuk için hiç. Bir de big wife var. Koca karı. Bir de big mama var. O da internette. Hepsi. Evet bildiğiniz şimdi, her şeye sahip. Niye ebe yani? Niye kör ebe? Ebenin ne anlamı? Ebe böyle bir kaçan bir şeyi yakalamıyor ki. Gelen bir şeyi yakalıyor. Abi, gibi bir durumu var. Şöyle. Niye ebe demişler? O bekçi de. Hani ne bileyim avcı de. O oyunu kör avcı olsa mesela. Kör ama yakalamaya çalışıyor falan. Kör avcı ama mı? Ama avcı da. Avcı yakaladıktan sonra bitiyor ya. Nasıl bitiyor ya? Yani mesela şöyle. Avcı avını yakaladıktan sonra ne oluyor? Yiyor. Ya da yediriyor. Veya satıyor evet. O av avcı konumuna yükselemiyor. Ama ebe bir meslek olduğu için yakaladığı kişi el verir. Bak ebe olarak tekrar hayatına devam ediyor. Çok mantıklı. El veriyor. Öyle bir şey geldi çok aklıma. Mantıklı. El verir. Ebe el verir. Ebe elleyerek. Elleyerek. O da el oldu o da ebe oldu. Çok güzel açıkladın Oktay. Helal olsun. Değil folklore mi? Bu kadar hakim. Yani. Çünkü balıkçı desen balıkçıyı balığı tuttuktan sonra ona balıkçılık öğretip de başlasan. Hayır. Sadece bu ebelikte böyle. Balıkçı balığa saçma bir şey. Bir tek vampirlik ve ebelikte böyle. Çünkü vampirlik de tam bizim oraların bizim folklorumuzda yok vampirlik. Bizim o Roman bizim işi biraz. Bizim folklorumuzda ne var? Ebelik var. Cin var. Cin çarpması var ama şey orada eşiklerde cin var. Evet. Eşiklerde dikkat ediyoruz geçerken cin çarpabilir çocuğu. Evet. Efendi misin köle misin? Efendi misin köle misin? Başlıyoruz. Bir ama dakika, başlayamadan. Zaman, başlayamadan bitti. Başlayamadan zaman, bitti köşe. Hayda. Başlayamadan çünkü bitenler attı. Şöyle iki defa girmesi gerekiyor. Anadolu Hafriyat. Anadolu Hafriyat. Ebe misin köle misin? Anadolu Afriyat. Geceleri çalışırız. Köle misin efendimi? Köle misin efendimi? Köle misin efendimi? Köle misin efendimi? Köle misin efendimi? Köle misin efendimi? Köle misin efendimi? Köle misin efendimi? Buyursun efendim. Köle misin, ebe misin? Gerçekten hepimizin keşke, zamanında düşündüğü bir şey değil mi? Keşke onu yapsaydık ya. Neyse. O da olur. O olsun bence. Zaten tamam. Burada 3 şey çıkıyor hayatta. Dördüncüsü öyle, şef, efendi bir de ebe. Ebe. Yani bu kızlar dört şef değil de ebe mi oluyor? Nasıl? Kızlarda yok fark etmiyor. Kızda da şef var fark etmiyor. Yani bu cinsiyet ayrımı yok. ebelik zaten herkese. Hem köle hem ebe. Bazısı öyle çıkıyor. Yani yarı köle yarı ebe olanlar var. Ebe gümeci dediğiniz. Çok güzel söylüyorsunuz. Akşam evde arkadaşlarınızla oturuyorsunuz. Başladık evet. Mı şu anda? Dur kağıt kalem. Kağıtlar kalemler. Başladık mı? Evet. Tamam. Bir. Siz ama şöyle. Amı be mi Cemi de mi falan diye söylemeyeceğim. Siz kendiniz çoktan tamam, sevdiğiniz. Evet. Klasik yapıyorum. Klasik yapıyorum. Bir klasik. Tamam. Akşam arkadaşlar. Orada şey mi kilit kelimeler var onları kullanmamıza mı? Tamam. Bakıyoruz? Evet. Şimdi akşam arkadaşlarınız da evdesiniz. Tamam mı? Evet. Evdesiniz. Oturuyorsunuz. Tamam. Affedersin sığır gibi oturuyorsunuz. Kaç kişi? Oğlum. Önemli kaç mi bu? Yani? Kaç? Önemli. Çünkü gözümü de canlandırmaya çalışıyorum Fahir. Şimdi evde arkadaşlarınız var. İki sizin komşular var. Tamam. Siz oturuyorsunuz. İki komşu var. Komşu bir şey bize kaldı. Tamam. Ayrıldı sevgilisi. Tamam. Komşu bir tane. Komşunun özel hayatını niye söylüyorsun burada? Öbür komşu da neyse onu sonra anlatayım. Ayıp apartmandan dinleyen vardır. Öbür komşu apartmanda oturan mı? Koridorda oturan. Yani sevdiğimiz komşumuz işte. Ha, karşı tamam. Komşumuz. Hı. Tamam. Tamam o zaman sen bir tane komşun gelmiş. Tamam. Bir de Facebook'tan asker arkadaşın gelmiş. Tamam. Tamam mı? Facebook'ta hangi asker? Birinci Facebook savaşlarından asker arkadaşım. Ha birinci Facebook. Ha Facebook'tan ha askerden arkadaşım o var. O zaman Facebook'tan ilkokul arkadaşın bir de asker arkadaşın gelmiş. Tamam. Ne biçim tuhaf bir grupsanız. Komşu, ben, asker arkadaşı. Oktay geldi. Ben seçebiliyor muyum ben? Yok. Senin Konya'dan... Arkadaşlarını seçebilirsin ama aileni seçemezsin Oktay. Evet. Kararını versin. Senin Konya'dan akrabaların gelmiş ablam. Bak işte. Seçemezsin. Seçemezsin. Hanımın amcası gelmiş. Tamam. Serdar gelmiş. Serdar çıkmıyor ki bunların evinden. Tamam. Gelmiş sayılmaz ki. Doğru. Sen Serdar'a bir pislik yapmışsın. Bir bozulup gitmiş ama 5 dakika sonra gelmiş. Peki amca balkona çıktı. Amca da var mı? Amca da var. Peki Birkan Baykara'yı da alabilir miyiz ya? Al yavrum Birkan Baykara'yı da. O da ilkokuldan arkadaşım. Tamam Birkan. 3 kişi mi var bizim evde yani? Ya akrabalardan kaç kişi geldi? 2 gelmedi. Birkan Baykara anturajıyla gezmiyor mu? Birkan Baykara şey işte dershane sahibi. Evet. Tamam. Bir de Konya'dan akraba mı gelmiş? Konya ikili. İkili gelmiş. Al inşallah. Sen çok şey değilsin de. Sen mi değilsin de açmışsın artık ne yapacaksın? Akraba işte sonuçta. Eve almışsın. Oturuyorsunuz tamam. Hep beraber güzelce. Tamam. Televizyonun uzaktan kumandası var mı? Uzaktan kumandası olmaz mı ya? Olmama. Güzel. Var. Kimin elinde? O yerde oturanın elinde olur. Kim oturuyor yerde? Ben oturuyorum. Tabii Oktay'ı yere oturttular. Oktay senin elinde. Peki. Topluluktaki en hoş sohbet olan kim? Ben. Çok güzelsin. Oktay? Birkan Baykara. Birkan Baykara çok çünkü güzel. Çünkü onun dershanesi var. Oturduğu çünkü. Yerden hiç kalkmayan kim? O ben. Ben. Ulan sen de ne çöreklendin yere aldı eline kumandayı. Abi yere oturunca kalkılmıyor kalorifer. Tamam. Hiç kalkmayacak. Bizden herhalde asker arkadaşımın asker, eşi. Eşi değil mi? Hamile mi? Yo. Hamileler kalkamaz ablam. Ablam doğru. Tamam yaz not edin buna çünkü ben buna göre bir şey söylemeyeceğim daha. Devam ediyoruz. Tamam. Daha devam edecek durumumuz yok Fahir. Reklama girdik. Yaman testinde reklamı. Hakikaten Fahir hiçbir şey anlamadım. Boş boş ya. ebe diye şey yaptık. Olsun vakit ama ebelik kavramını. Yine mi giriyor reklam? Gel reklamda önce giriyor. Anadolu Hafriyat. Anadolu Hafriyat'ın sunduğu Ebe Misin Köle Misin reklamlardan sonra devam edecek. Anadolu Hafriyat. Geceleri çalışırız. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ya bu yayından çıkışta Anadolu Afriyat'a gidesim geldi. Benim de öyle ya. Bir şey geldi ya. Vay vay. Hatta ne yayını bırakıp mı git? Geceleri çalışmasa var. Vay gündüz çalışıyorsa ben şimdi çok an Anadolu Afriyat'ın kapısındaydım. Hayır geceleri çalışıyorlar da gündüz de orada bekçisi falan vardır abi. Vardır herhalde. Onunla sohbet ederiz hiç olmazsa. O da bir şey. Bir şeyler öğreniriz. Var mı? Bir şey var mı? Onu sormaya gideceğim ben ya. Ben biraz para biriktirdim onu götüreceğim. Ben de arabayı vereceğim. Neyse o zaman kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lütfen. Anadolu Hafriyat. Anadolu Hafriyat köle misin efendi misin sunar. Anadolu Hafriyat. Geceleri çalışırız. Köle misin efendimi? Köle misin efendimi? Köle misin efendimi? Köle misin efendimi? Köle misin efendimi? Köle misin efendimi? Köle misin efendimi? Köle misin efendimizin? Buyursunlar Fahir Bey. Şimdi ilk sorumuzu aldık. Yeterli cevaplar. İlk soruyu ben sordum. Siz de güzel cevapladınız. O evi bozuyor muyuz? O misafirlerin evi oldu. Yani boşaltalım mı evi? Yoksa dursun mu? Yok canım. Soru için. Senin şeyiniz ne zamana kadar sözleşme? Hayır, misafirler vardı ya abi. Ha. O misafirler dursun mu? İkinci soru onunla mı alakalı diyor? Yok, sen ayakkabılarını tuz serp. Onlar zaten bir şekilde yolunu bulur. Evet, ha. Sorumuza geçirdim. Evet efendim, şimdi devam ediyoruz. Bir dondurma olsanız. Dondurma olsanız. Evet. Roma dondurmacısı olurdum ben. Cevap veriyorum. Ben Maraş dondurmacısı. Roma dondurmacısı olurdum. Roma dondurmacısı. Ben Maraş dondurmacısı Maraş olurdum. Dondurmacısı. Beni o çanlara vursunlar ve elektrikli testereyle kessinler isterdim. Ve her şeyde çocukları alsınlar diye. Ben de Roma dondurmacısı olmak isterdim. İki tarafı sıcak makine içinde kızartılmak isterdim. Teşekkür ederim. Anlıyorum. Evet, o zaman şöyle soruyoruz. Evet. Dondurma olsanız külahta yalanarak yenilen bir dondurma mı yoksa kupta kaşık kaşık? Ben külahta yalanarak yemek isterdim. Oktay? Yiyelim beni yalamasın. Benim... Daha sonra da ağzının burnunun kenarındakileri yalanmasın evet, isterdim. Oktay? Benim de doğru ne yalan söyleyeyim, canım yalanmak ister. Evet. Yani o yüzden. Ege... Canı çekiyor değil mi Ege'yi yalatınca? Yok, Ege'den bağımsız. Bağımsız olarak. Ama kup da olabilir. Sonuçta o da yenen bir şey. Hayır, bir şey tek cevap vereceğim ama Oktay'ım. Ha. Ama bak, dikkat edersen külahta yalanmak isterim. Yoksa öyle bir sopaya geçirilip yalanmak istemem. Sopaya dondurmanın geçirildiği... Nerede görülmüş? Ha, hazır dondurma diyor. Peki, devam ediyorum. Sopada. İkinci soru. Dondurmasınız, yine dondurmasınız. Ya, evet. Sen de bir damar buldun. Kavun içi dondurma mı olmak istersiniz? Yoksa dere. O şey var ya, gofret gibi. He, yuvarlak. He, ben cevap vermek istiyorum. Kağıt helva arası. Kağıt helva. Evet. Ben kağıt helva dondurma arası olmak isterim. Kağıt çünkü helva arası dondurma. Kavun içi dondurma yalan bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben kavun içi dondurma olmak isterim. Yiyenin hemen üstüne taşa oturmasını ve soğuk su içmesini isterim. Sağlamak amacıyla. Çok güzel. Peki dondurmasınız. Dondurmasınız. Ne dondurmasısın? Oktay, Oktay'dan başlıyor. Ne dondurmasısın Oktay? Roma dondurmacısıyım ben. Ulan Roma dondurmacısısın da. Nelisin sen? Neli? Ha, neli dondurma. Ha, neli dondurma. Neli dondurma. Neli dondurma dedi Oktay. Portakal. Portakal dondurma hayatımda görmedim. Görmedim. Aa, çok güzeldir. Limon. Ve yaban dondurma. Çikolato. Ya bir tane ablam ya bak. Nasıl bir tane? Ha tamam. Neli istersin, sana 3 top koyduruyorum. Şey bandırayım mı? Çikolataya bandırayım. Topu ne kadar abi? Ne kadarlık hakkım var? Boş ver, ben ısmarlıyorum Oktay. Tamam o zaman, bu kadar. 3 top. 3 top. Limon. Limon, portakal, çikolata. Çikolata sosa da batırıyorum. Hayır, sos sevmem. Fındık? Hayır. Tamam. Ben çift top. Çift top. Çift top ve külah. Sakızlı. Sakızlı. Ve karadutlu. Karadutlu. Bak nasıl. Kendine nasıl bir şey buldu. Etnik bir yer buldu. Oradan sızdı. Etnik. Karadut etniği. Ege bölgesine. Sakızlı dondurmayı nerede yersin bugün? Tekine. Çeşme'de. Karadutluyu? Çeşme'de. Bitti. Tamam, çok güzel. Afiyet olsun. Yine bir dondurmayız. Yine bir dondurmasınız. Evet. Dondurmanın yani yanında artık dondurma değilsiniz. Dondurma başkaları. Dondurmanın yanında yenen bir şey olsanız. Muz mu olursunuz? Bu ne be? Muz. Evet. Soyulmuş muz. Tamam. Yoksa ponçik mi? Ponçik ne? Yani birisi sizi iyi olsa dondurma ile beraber. Onun yanında yenen muz mu olurdunuz, ponçik mi olurdunuz? Ponçik ne? Abicim ponçik. Ponçik ponçiktir. Ben ponçik hiç görmedim. Yiyen de duymadım. Teşekkür ederim. Ponçik dediğin poğaça mı Fahir? Poğaçanın daha kalifiye olanına küçük, ponçik denir. Küçük olanına ponçik küçük denir. Küçük burada tatlımsı. Dondurmanın yanında poğaça yiyen varsa kendilerine teşekkür ediyorum. Hakikaten Fahir ya. Bir de biz burada poğaça mı muz mu yemek değil, burada hangisinin yerinde olmak ister miydik? Poğaça mı olmak istersen muz. Ben poğaça olmak isterim çünkü dondurmanın yanında yenmeyeceği için sağ salim hayatıma devam etmek olur için. Olur mu, nasıl yenir var ya, gel sen bana gel onu da ben sana nasıl yenir. Bir manyak gelirsen de artık biter nasıl olsa. Evet abi, manyak kaynıyor. Ben turşu olmak isterim, onu da yiyen çıkar. Peki devam ediyoruz o zaman. Evet. Şimdi Bir tane şebek aldınız. Şebek mi? Hı-hı. Makak gibi bir şey mi? Ha, makak gibi, maymun tipi bir şey ama onun şebek olanı. Evet. Tamam mı? Tamam. Adı da Şıkıdım. Bunu Seda satarken ismini koymuşlar ve ismini öğrenmiş. İsmini çok değiştiremiyorsunuz. Değiştiremiyorsunuz Şıkıdım diye. Siz de bir göbek adı koyacaksınız. Mesela Faruk Şıkıdım. Sen soyadın olursa Kayacan. Faruk Şıkıdım Kayacan veya Faruk Şıkıdım Demirci. Tamam. Ne isim koyarsınız maymuna? Bizi maymun biraz Faruk diye yönlendirdin ama biz bunun dışına çıkabiliyoruz. Tabii herhalde, ki, tabii. Anlıyorum. Maymun dişi mi erkek mi diye sormadınız yalnız. Benim ismim şey, kız ya, erkek fark etmiyor. İhsan mı? Ramazan mı? İlhan mı? Hayır. Faruk mu? Hayır. Bir dakika. Şıkıdım. Hayır, göbek adı koyacaksın bir İşte tane. Şıkıdım koyuyorum yine. Şıkıdım, şıkıdım şıkıdım diye bir espri oluyor. Şıkıdım şıkıdım Kayacan. Güzel. Oktay'cığım. Benim aklımda iki şey var da. Oynama şıkıdım diye bir şey yaparsan bak, ayakkabı hayır, çıktı hazır ya, bekliyor. Hayır, öyle bir şey değil. İki tane isim var. Biri Faruk. Biri Anadolu Afgan. O çünkü. Benimle kazındı. Biri de Faruk olsun ya. Faruk güzel oldu Fahir. Anadolu Afriyat'ın sahipleri. Faruk abiye de buradan sevgilerimizi iletelim. Faruk Şıkıdım. Çok güzel. Oktay giderek. Erkek miymiş şebek? Şebekli ben sen abi. Faruk abiye ayıp oluyor çünkü. Alınıyor, evet, güceniyor. Devam ediyoruz. Evet. Bu sorulara sen uyduruyor musun soru Fahir? Daha sonra. Ya niye soruyorsun? En kritik soruya geldi şu anda. Soru. Ege az önce söyledi. Resmen okumuş gibi yani. Testi daha önceden yaptın diye ben korkuyorum, bilmiyorum. Yani bu testi her yerde yok. Bir turşu olsanız ne turşusu olurdunuz? Oktay? Ben cevap vermek istiyorum, evet, buna. Portak. Turşu olsam. Turşu. Abi salatalık turşusu olurdum ben. Doğru. Ama güzel, kaç numara? Kornişon mu? Kaç numara mı? Onlar numara numara ya. 9B. 9B. Numara. Güzel. Orta boy bir turşu, salatalık turşusu ben de, olurdum. Ben de salatalık 2H. 2H. Sen... Çünkü güzel yazıldığı şey olduğu zaman da izi çıkmıyor. Peki. Devam ediyorum o zaman. H'ye H diyenleri. H diyenler de var. Nereden? Başka karakteristik bir özelliği var mı sizce? Var. Sizin gözünüzde. H yerine H diyen insanların. Var. Ortak özellikleri pek çok. Hadi canım. Gerçekten mi? Senin tanıdığın mı? Tamam, geç bunu, geç. Tamam. Vallahi bak. Ya, yemin çok ayıp olacak. Ver hadi. Bye. Tamam. Devam ediyoruz. Devam sorularımız, et. Sorularımız tamam. Bitmek bilmiyor. Uyduruk uyduruk sorular. Bir sütyen bedeni olsa. Tamam. Ya bitti. Sorularımız bir bitti. Bir ihtiyar olsak kaç yaşında mı? Ne olsak? Sütyen bedeni olsanız kaç olurdunuz? 4. Fahir bunu sen. Aş. Bir dakika ya, niye cevap veriyorsun abi? Fahir bunları kendisi soruyor. yazıyor bunları kenara. Sonra yarın bir gün böyle dediniz, bilmem ne dediniz. De önünüze çıkacağım. Hazırsanız kölelik, köle misiniz, ebe misiniz? Başlıyorum şimdi. Oktay'cığım. Senin hayata bakışın, sen hayata köle olarak doğmuşsun ama Spartaküs gibi. Spartaküs gibi fakat kendi bir, yani Spartaküs nasıl bir şefti? Şef Spartaküs oldu. Onun gibisin. Yani bir Spartaküs'sün bizim için. Hayata kölelikle başlayan fakat o altyapıdan yetişerek, anladım, şefliğe, anladım, kadar yükseldin. Çok güzel. İstediğim cevapları söylüyorsun Fahir. Conan da öyledir mesela. Evet. Sevgili Ege, sen çok enteresan ebe olarak başlamışsın hayata, hı hı, ve ebe olarak devam edeceğe benziyorsun. Maalesef çok iç açı değil, bir gelişme kaydedememişsin. Nasıl başladıysan öyle gider derler ya. Yani kısa vadede birilerini ebelemem lazım. Birilerinin canı fena yanacak diyebiliriz. Evet. Sen kendine yapmış mıydın? Ben kendime yaptım canım. Ne çıktı? Aristokrat çıktı. Çok havalı bir şey olduğunu düşünüyorsun. Aristokrat çıktı. Evet. Hayırlı olsun Fahir. Ben biraz detaylı yaptım da oradan direkt aristokrat çıktı. İyi, gözün aydın ya. Ya iyi oldu, o iyi oldu. İyi ben oldu çünkü onu merak ediyorum, o iyi oldu. Sevgili dinleyiciler, gözümüz aydın, aristokrat çıkmış. Biz marketlerde. O çok güzel albüm ismi, aristokrat. O zaman köşemizi burada kapatıyoruz herhalde anladığım kadarıyla. Anadolu Hafriyat sundu. Anadolu Hafriyat. Anadolu Hafriyat. Geceleri çalışırız. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay.